Príjemné dobré ráno a chcem vás všetkých veľmi, veľmi pekne privítať toto nové, nádherné ráno. Neviem, kto sa modlí za sneh, ale chcel by som ho veľmi pekne poprosiť, keby ste sa nemodlili za sneženie. Nie, teraz som veľmi egoistický. Ale toto nové ráno nám začalo snežiť. Boh nám daroval tento nový deň, toto nové ráno, aby ako zbor sme mohli prísť na toto miesto a opäť a mať nádherný čas v Božej prítomnosti, mať nádherný čas počas uctievania, čas, keď sa budeme modliť, chváliť Boha, čas, keď budeme môcť počuť Božie slovo, ktoré formuje naše životy. Toto miesto je tým najlepším miestom pre tvoj a môj život, kde môžeme prichádzať nedeľu čo nedeľu, aby sme mohli načerpať, aby sme mohli dovoliť Bohu, aby k nám hovoril a formoval naše životy. A tak toto nové ráno opäť tu ako zbor sme a chcem vás veľmi pekne všetkých privítať. Toto nové ráno sme tu, aby sme vzdali Bohu slávu a česť. Aby sme povedali, že Boh je naozaj ten, ktorý nás drží v svojich rukách. Boh je ten, ktorý i dnešné nové ráno bude konať a vanúť na tomto mieste. Veríte tomu? Amen. Jedna múdra myšlienka hovorí, duchovný dom, duchovná rodina vyzerá tak, ako to, čo do nej prispievaš ty a ja. Toto nové ráno môžeme prísť s postojom viery, s postojom nadšenia, s postojom modlitby. A to, čo rozsievame, budeme aj žať počas bohoslúžieb. A o tom druhom postoji nechcem hovoriť. Ja verím, že sme tu, aby sme prijali Božie požehnanie. Sme tu, aby sme sa stretli so živým Bohom. Toto nové ráno Boh ťa priviedol na toto nádherné miesto. Nádherné miesto, aby k tebe a ku mne hovoril toto nové ráno. A našou túžbou, našou modlitbou toto nové ráno je, aby sme videli Božiu slávu a Božiu prítomnosť. Veľmi si prajem, aby sme toto nové ráno mohli prežiť Boží dotyk a Božie vanutie. A tak sme tu na tomto Božom mieste a skôr ako začneme Boha chváliť a uctievať, Boží ľud, môžeme sa postaviť a môžeme sa modliť spoločne. Haleluja, Ježiš. Ježiš, toto nové ráno sa modlíme. Ježiš, toto nové ráno vyznávame, že si Boh, ktorý má moc, že si Boh, ktorý drží naše životy, že si Boh, ktorý drží tento zbor, mesto. Ježiš, toto nové ráno vyznávame, že si Boh, ktorý si nás priviedol na nádherné miesto, najlepšie miesto v tomto meste, Ježiš. Toto nové ráno, Ježiš, Boží ľud ti chce povedať, že ťa máme radi. Toto nové ráno, Ježiš, Boží ľud vyznáva, že si kráľ a pán, že ti je daná moc nebi na zemi, Ježiš. Toto nové ráno, Ježiš, vyznáme, že si živý Boh, že si kráľ, že si pán, že ti je daná moc nebi na zemi, Ježiš. Toto nové ráno, Ježiš, vyznávame, že nikto nie je ako si ty, drahý Ježiš. Boh, ktorý nám odpúšťa naše vyznané hriechy. Boh, ktorý uzdravuje. Boh, ktorý dáva slobodu. Boh, ktorý dáva pokoj a radosť, Ježiš. A tak toto nové ráno, Ježiš, bez teba nie sme ničím. Ale s tebou, Ježiš, s tebou, Pane, preskočíme múr. S tebou, Pane Ježiši, dokážeme všetko. A tak toto nové ráno, Ježiš, sa modlím, aby Svätý Duch zostúpil na zbor. Aby Božia sláva, Božia čistota, Božie pokánie, Ježiš, Božia dobrota nás sprevádzala počas týchto chvál. Haleluja, Ježiš. Nikto nie je ako si ty, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Pane, my ti ďakujeme, že si nás zobudil, že si nám dal zdravie. Pane, my ti ďakujeme za to, že ťa môžeme chváliť a uctievať. My ti ďakujeme za tento nádherný zbor. My ti ďakujeme jedni za druhých toto nové ráno. Ďakujeme za duchovnú rodinu, ktorú si nám daroval, Ježiš. Pane, žehnám tomuto zboru. Toto nové ráno kladiem meno Hospodina zástupov na tento zbor. Nech je požehnaný do množstva, do kvality. Nech rastie a množí sa v každej jednej oblasti. V mene Ježiš. Kladiem tvoje meno, Ježiš. Nech je požehnaný mene Ježiš tento zbor. Pane, modlím sa, aby čokoľvek budeme robiť, Ježiš, aby si nás zmocnil a pomazal toto nové ráno. Sláva ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. A ľud Boží povie amen. Haleluja, Ježiš. Haleluja. Budeme Boha chváliť, budeme Boha uctievať toto nové ráno a dovolíme Bohu, aby sa dotýkal našich životov. Dovolíme Bohu, aby k nám hovoril toto nové ráno. Sme na najlepšom mieste v tomto meste. Sme na mieste, kde Boh jedná koná. Sme na mieste, kde Boh zjavuje svoju slávu. A tak poďme ho chváliť. Poďme ho chváliť. Celé nebo, celá zem. Hovorí o jeho sláve, o jeho dobroti. Haleluja. Boh sa nezmenil. Boh je dobrý. Boh ťa miluje. Boh ťa priviedol na toto miesto, aby hovoril k tebe, aby požehnal tvoj život toto nové ráno. Poďme k nemu. Dovolme mu, aby k nám hovoril toto nové ráno. Haleluja, Ježiš. Nikto ako Boh, nie nikto ako Boh, kto rád nás má. Spolu všetci. Nie je nikto ako Boh, kto rád nás má. Nie nikto ako Boh, kto vládne nás. Nikto ako Boh, nikto ako On. Nie je nikto ako Boh. Nie je nikto ako Boh, kto rád nás má. Nie je nikto ako Boh, kto vádu má. Nikto ako Boh, nikto ako On. Náš Pán. Náš Pánom stvoril nebo. Náš Pánom stvoril zem. Čo tu dýcha, je jeho stvorenie. Nie je nikto ako Boh. Nie je nikto ako Boh, kto rád nás má. Nie je nikto ako Boh, kto vládu má. Nikto ako Boh, nikto ako On. Nie je nikto ako Boh. Nikto ako Boh, kto rád nás má. Nie je nikto ako Boh, kto vládu má. Nikto ako Boh, nikto ako On. On stvoril celý vesmír. On stvoril celý vesmír. On určil počet hviezd. On svojho syna dal nám. Zahynul sa. Nie nikto ako Boh. Nie nikto ako Boh, kto rád nás má. Nie nikto ako Boh, kto vládu má. Nikto ako Boh, nikto ako On. Nie nikto ako Boh. Nie nikto ako Boh, kto rád nás má. Nikto ako Boh, kto vládu má. Nikto ako Boh, nikto ako On. Nie je nikto ako Boh. Nie je nikto ako Boh, kto rád nás má. Nie je nikto ako Boh, kto vládu má. Nikto ako Boh, nikto ako On. Nikto ako Boh. Nie je nikto ako Boh, kto rád nás má. Pane, nie je nikto ako si ty. Nie je nikto ako Boh, kto vládu má. Nikto ako Boh, nikto ako On. Nie je nikto ako On. Pane, chválime ťa. Nie je nikto ako si ty, Bože. Vyvyšujeme Tvoje meno a sme radi, že Ty si prišiel medzi nás a že my môžeme s Tebou tráviť svoj čas a že my môžeme Tebe povedať, ako veľmi ťa milujeme, Bože. Chcem vidieť, ako si tu, Pane. Chcem to vidieť a chcem to zažiť, Pane, na vlastnej koži, ako si tu, ako si mocne prítomný, Duchu Svätý. Ďakujem Ti za to, že nás máš v sebe, že my sme Tebou naplnení, Bože, a že Ty, Duchu Svätý, si naša opora a náš radca, naša sila. A Ty si ten, ktorý nás chceš posunúť ďalej, Bože. Sláva Ti patrí, Ježiš. Viem, cítim, že ma voláš k sebe bližšie. Nie kvôli darom, nie kvôli tomu som sem prišiel. Viem, cítim, že ma voláš k sebe bližšie. Nie kvôli darom. Chcel som ti iba povedať, modlý Pán, že ja nechcem ísť, než ísť s tebou sa dá preskočiť múr, ktorý je mojom vnútri. S tebou sa dá preskočiť múr. S tebou sa búrok nebojím, si zdrojom všetkých mojich. S tebou sa dá preskočiť múr, ktorý je morom vnútri. S tebou sa dá preskočiť múr. S tebou sa búrok nebojím, si zdrojom všetkých mojich síl. S tebou sa dá, s tebou sa dá. S tebou sa dá preskočiť múr, ktorý je v mojom vnútri. S tebou sa dá preskočiť múr. S tebou sa búrok nebojím, si zdrojom všetkých mojich síl. Že ma voláš k sebe bližšie, nie kvôli darom, nie kvôli tomu som sem prišiel. Viem, cítim, cítim, že ma voláš k sebe bližšie. Viem, cítim, Bože, že nás voláš. Viem, cítim, cítim. Sláva Ti patrí, Bože. Sláva Ti patrí, Bože. Tebe patrí česť. Tebe patrí moc. Tebe patrí naša chvála. Tebe patrí náš život, Pane. Tebe patrí všetko, čo máme v našich životoch, Pane. Tebe patrí celý tento sál, Pane. Tebe patrí každý človek, tento na tomto mieste, Bože. Si vyvýšený kráľ a Ty nás voláš bližšie do bližšieho, užšieho vzťahu. Ježiš, si mocný, vyvýšený kráľ a my ťa chválime, Bože. My ťa chválime a my ťa chceme vyvýšiť. My chceme vyzdvihnúť Tvoje meno a Tvoju moc a Tvoju slávu, Tvoju krásu, Tvoju lásku, Tvoju milosť, Pane. Tvoju milosrdnosť, Bože. Ty si mocný kráľ. Nebesia zdávajú slávu Ti, svätý. Ty si svätý Pán. On je náš Boh. My chválu Mu chceme vzdávať. Nebo a zem svoje kolena musia skláňať. On je náš. Nebesia zdávajú anjeli slávu Mu, svätý, svätý Pán. On je náš Boh, my slávu Mu chceme vzdávať. Nebo a zem svoje kolena musia skláňať. On je náš spasiteľ, slávny a mocný náš Pán. On je náš spasiteľ, slávny a mocný náš Pán. V nebe sa vzdávajú anjeli slávu Mu, svätý, svätý Pán. On je my chválu Mu chceme vzdávať. Nebo a zem svoje kolena musia skláňať. On je náš spasiteľ, slávny a mocný náš Pán. Mocný náš Pán. On je náš spasiteľ. Že toto nové ráno by sme sa mohli zobudiť, bratia, sestry, pretože Boh je hoden, aby sa Mu zdala väčšia sláva aj čest. Čo vy na to? Amen. Ja mám taký pocit, že sme troška viac na pohrebe ako na bohoslužbách toto nové ráno. Haleluja, Ježiš. Ja som toto nové ráno veľmi, veľmi unavený. Pracoval som celý tento týždeň. Ale ja som prišiel na toto miesto. Dokonca pracujem aj v sobotu a v nedeľu. Ale prišiel som na toto miesto s tým, Pane, Ty vieš, že som unavený. To je moje telo. ale môj duch ťa chce chváliť a vzývať. Haleluja. Boha chváliť a vzývať znamená to, že sa rozhodneme. Môžeš povedať svojej duši toto nové ráno: Ježiš, ja ťa chcem chváliť a vzývať. Vec chvály a uctívania je tu vecou rozhodnutia, nie je vecou toho, ako sa cíti moje telo. Nie je to, ako som ráno vstal, je to vec môjho rozhodnutia. A toto nové ráno vás chcem poprosiť, aby sme sa rozhodli Boha chváliť. Aby sme sa rozhodli toho, ktorý nám dal život, toho, ktorý nám dal spasenie. On si zaslúži, bratia, sestry, väčšie show v úvodzovkách. Väčšiu chválu. Väčšiu čest. Haleluja, Ježiš. Je to tak? Haleluja, Ježiš. On ťa tu priviedol, on ťa zachránil. On ti dal život toto nové ráno. A jeho anjeli, celé nebo sa pozerá teraz na tvoje rozhodnutie, ktoré robíš. A hovoríš: Ježiš, ja ťa chcem chváliť, Ježiš. Ježiš, ja ti chcem vzdať slávu a čest. Bratia, sestry, ja nechcem byť na pohrebe. Prepáčte mi to, ja nechcem byť toto nové ráno na pohrebe. A sa cítim veľmi zle, ale budeme Boha chváliť, pretože môj duch, moja duša povedali: Ježiš, ja ťa budem chváliť na tomto mieste. Haleluja. Poďme mu zdať slávu a čest, taká mu patrí počas chvál. A nielen to, ale Boh urobí ešte väčšiu vec. Boh tam, kde ho ľud chváli, tam, kde ho uctieva, viete, čo robí? Boh začne jednať a konať. Boh začne občerstovať tvoj a môj život. Boh začne jednať s tvojimi a mojimi problémami. Boh začne jednať v tvojom a mojom živote. Bratia a sestry, sme tu, aby sme mohli prijať od Boha požehnanie. Božia ruka je vystretá nad tebou a Boh hovorí: zober. Zober toto nové ráno, ti chcem dať to, po čom túži tvoje srdce. Otázka je, aká je naša túžba. Poďme ho chváliť. Naozaj, poďme ho chváliť. Poďme ho chváliť, pretože viem, že keď budeme chváliť Ježiša z celej duše, z celého srdca, Boh bude niečo robiť zvláštne toto nové ráno. Haleluja, Ježiš. Haleluja. Haleluja, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Poznáte ten príbeh o tom, ako Ježiš išiel cez mesto, bol zastupe a bola tam jedna žena, ktorá bola dlho chorá. Dotkla sa len lemu jeho plášťa. Dotkla sa len kúska jeho odevu. Keď tu Cyril hovoril, predstavila som si, ako Ježiš prechádza pomedzi rady. Ako necháva viať svoj plášť. Ale my sa nemusíme dotknúť len lemu, môžeme sa dotknúť jeho rúk. Prosím vás, nenechajte si to zobrať. Dotknite sa lemu jeho plášťa. Prišiel, aby nás posilnil, aby nám dal novú silu. Vidí naše problémy. Nie je to len divadielko, je to fakt. Je to živý Boh, ktorý má záujem o tvoje problémy. To náš Pán, ktorý je hoden, ktorý sa prišiel ponúknuť, ktorý sa prišiel dávať. Všetko vládu a moc náš Pán, on je kráľ, náš Pán, on je kráľ, kráľ jeho trón, bude na veky stáť u nás, všetko vládu. všetku vládu a moc náš Pán, on je kráľov kráľ. Náš Pán, on je kráľov kráľ, jeho trón bude na veky stáť o nám. Všetku vládu a moc náš Pán, on je kráľov kráľ. Amen. Náš Pán je Pánov Pán, kráľov kráľ. Teba chválim a vyvyšujem, Pane. Pane, dneska si zaslúžiš, aby sme prišli s Tvojou chválou. Aby sme ťa chválili z celého srdca. Bratia, sestry, poďme sa. Spolu s nami sa zjednoťte a poďte chváliť Pána zo srdca. Haleluja. Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Jeho chválospev v zbore zbožných. Nech sa teší Izrael zo svojho Tvorcu. Nech jasajú deti Siona nad svojim kráľom. Nech chvália jeho meno v chorovode a nech mu spievajú s bubnom a citarou, lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude, pokorných ozdobuje spásou. Budeme ho chváliť, budeme vyznávať, že on je svätý. Pridajte sa k nám, aby sme mohli v jednote všetci do jedného spievať a chváliť, uctievať zo srdca Pána a kráľa kráľov, Pána pánov. Ty si svätý, si svätý, Pane, nik nie je ako Ty. Ty si svätý, si svätý, sláva len Tebe patrí. Ty si svätý, si svätý, Pane, nik nie je ako Ty. Ty si svätý, si svätý, sláva len Tebe patrí. Stále budem Tebe spievať, celým srdcom uctievať. Pred Tvojim trónom kláňať sa Ti vždy. Si všemocný Boh, svätý. Ty si svätý, si svätý, Pane, nik nie je ako Ty. Ty si svätý, si svätý, sláva len Tebe patrí. Len Tvojmu menu patrí sláva, môj drahý Ježiš. Len Ty si zaslúžiš každú chválu na tomto mieste, Pane. Chceme vyznávať, že len Ty si svätý. Nikto sa Ti nevyrovná. Nikto nie je ako Ty. Nikto neurobil pre nás viac ako Ty, Pane. Vážim si to, čo si urobil pre mňa, Ježiš. Vážim si Tvoju obeť. Vážim si každú jednu chvíľu, ktoré mi hovoríš, že ma miluješ. Ktoré ma dvíhaš. Ktoré Ti na mne záleží. Môj svätý Pán. Môj najlepší priateľ. Ten, od ktorého sa učím láske. Ten, ktorý mi pomáha ísť, keď to ťažké. Nikto nie je ako ty. Nikto sa ti nevyrovná. Hospodine, ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam, i moju myšlienku chápeš zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, už ho celkom vieš. Obklúčuješ ma zvokol vokol, svoju dlaň kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som, keby som vstúpil na nebesá, tam si ty. A keby som si ustlal záhroby, aj tam si ty. Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najvzdialenejšom mori, aj tam by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. Keby som povedal, nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc svetlom uokol mňa. Ani tma nie je dosť tmavá pred tebou. Noc svieti ako deň, tma je ako svetlo. Lebo ty si mi stvoril ľadviny, v matkinom živote ty si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Divné sú tvoje skutky a moja duša to dobre vie. Krásu lásky, v ktorej Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Pane, nie je to slovo, aby sme opísali tvoju veľkú milosť a dobrotu, Ježiš, toto nové ráno. Ježiš, nemáme síl dostatočne vyjadriť, Pane, tú vďaku. Ježiš, sme tak vďační za Golgotu, toto nové ráno. Za tvoju svetú krv, ktorú si prelial na Golgote, Ježiš. Toto nové ráno, Ježiš, vyjadrujeme vďaku, že v tvojej krvi je spasenie, Ježiš, že v tvojej krvi je uzdravenie, Ježiš, že v tvojej krvi je sloboda, Ježiš, toto nové ráno. Ježiš, my ťa chválime, Ježiš. Ježiš, my ťa vzývame toto nové ráno, Ježiš. Haleluja. Sláva ti, Svätý Duch. Duchu Svätý, modlím sa, aby si zostúpil na každého jedného človeka na tomto mieste. Pane, by si jednal s hriechom toto nové ráno, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Duchu Svätý, ja sa modlím, aby tvoje pokánie prišlo na každý jeden život v mene Ježiš. Soradaba šikoh borodoboš. V mene Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš, toto nové ráno. Haleluja, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva ti, Svätý Duchu. Modlím sa toto nové ráno, aby si jednal s každým hriechom, Ježiš. Haleluja, Bože pokánie v mene Ježiš na tvoj život. Na tvoj život v mene Ježiš. Koradabaš, itoboko, sitararabaš. V mene Ježiš. V mene Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Pane, ja sa modlím toto nové ráno. Ja sa modlím, Pane, toto nové ráno, aby duch pokáňa prišiel na každý jeden život. Sláva ti, Ježiš. Ježiš. Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Pane, my ti ďakujeme, Ježiš, toto nové ráno, že keď prichádzame k tebe, Ježiš, prichádzame v bázni a v pokáni, Ježiš, že nám odpúšťaš naše hriechy, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Boh toto nové ráno nás chce viesť pokáňu. Bratia, sestry, Boh toto nové ráno hovorí, že ak sme zlyhali, ak si zlyhal a Boh tebe hovoril, ty vieš o tom hriechu, ktorom žiješ. Boh toto nové ráno túži, aby si vyznal tento hriech. Aby toto nové ráno sme činili pokáne. Toto nové ráno Boh nechce, aby si zostal v tom hriechu. Boh ťa volá k pokáňu toto nové ráno. Boh hovorí toto nové ráno. Vyznáva, každý vyznaný hriech Boh odpustí. Haleluja. A tak vás chcem poprosiť, ak Boh tebe teraz hovoril, počas tejto poslednej piesne mám jednu hlbokú túžbu, aby sme mohli urobiť tento akt. Ak Boh tebe hovoril a vieš, že je niečo v tvojom živote, čo je zlé a že si nevyznal, urob to teraz počas tejto piesne. Povedz Bohu, Pane Ježišu, odpusti mi tieto konkrétne veci v mojom živote. Ja nechcem viac žiť v hriechu. Boh chce nás viesť počas tejto piesne k čistému pokáňu. Apoštol Ján hovorí, Boh odpúšťa každý vyznaný hriech. Každý vyznaný hriech z úprimnosti, z hĺbke duša Boh odpustí toto nové ráno. Amen. A Boh, Bohu na tebe absolútne záleží. Si absolútna jednotka v Božích očiach, si vzácný, si cenný, si tak drahý v Božích očiach, že Boh toto nové ráno ti hovorí. Ja som urobil pred 2000 rokmi. Poslal som syna Ježiša Krista, ktorý prelial svoju krv. A ja nechcem, aby si sa trápil a žil v tomto hriechu. Ale vyznaj ho. A ja som tu, aby som ti to odpustil. Ja som tu, aby som ti dal slobodu. Budeme spievať poslednú pieseň teraz. A tak, ako pôjde zbierka, veľmi si prajem, zvyšok tejto piesne sme mohli stráviť v takom naozaj pokáni pred Bohom. Pane, to, Pane, ja chcem dať preč toto nové ráno. Otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Chcem vidieť teba vo mne rásť a žiariť svetlom tvojej slávy, vylej svoju lásku a moc, spievam svätý, svätý, svätý. Chcem vidieť teba vo mne rásť. Chcem vidieť teba vo mne rásť a žiariť svetlom tvojej slávy, vylej svoju lásku a moc, spievam svätý, svätý, svätý. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Chcem vidieť teba vo mne raz a žiariť svetlom tvojej slávy, vylej svoju lásku a moc, spievam svätý, svätý, svätý. Chcem vidieť, chcem vidieť teba vo mne raz a žiariť svetlom tvojej slávy, vylej svoju lásku a moc, spievam svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Vidieť ťa túžim. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Vidieť ťa túžim. Svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Vidieť ťa túžim. Pane Ježiši, ja ti ďakujem za každý vyznaný hriech toto nové ráno. A ja sa tak modlím, aby tak, ako sme vyznávali svoje hriechy, Pane Ježiši, modlím sa za každú oblasť v našom živote, aby si ju naplnil Božím odpustením a Svätým Duchom. Pane Ježiši, aby sme sa odvrátili od hriechu, aby sme boli silní a pevní zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, silní v Božom slove, víťazí nad hriechom. Pane, ja ti ďakujem, že sa môžem modliť toto nové ráno, aby každá oblasť v našom živote, ktorú sme teraz vyznávali, Pane, ktorá bola zlá, hriešna, bola naplnená Božím odpustením, Svätým Duchom, aby nezostala prázdna, aby Svätý Duch ju naplnil, aby prišlo Božie budovanie, aby prišlo Božie víťazstvo na ďalšie dni v našom živote, Ježiš. Pane, ďakujeme ti, zo srdca ti ďakujeme toto nové ráno, že máme tak dobrého Boha, Boha, ktorý odpúšťa naše vyznané hriechy v pokáni. Pane, ďakujeme Ti za to zo srdca, že nemusíme žiť v hriechu, nemusíme žiť v otroctve, Pane Ježiš, ale že Ti môžeme ďakovať toto nové ráno za slobodu, za život v slobode. Takisto Ti ďakujem, Pane, že sme vzácni v Tvojich očiach, že sme, Bože, vzácni, že nás nesmierne miluješ a že Ti na nás absolútne záleží toto nové ráno, Ježiš. Amen. Amen. Amen. Nech sa páči, môžeme si sadnúť, drahí bratia, sestry, milí priatelia. Zároveň chcem poprosiť naše milé deti, aby mohli ísť na nedeľný program, do nedeľnej besiedky. Takže deti, nech sa páči. Poďte mať svoj nádherný program.